Păcală intră argat la un popă cu barbă roșie. Păcală plecă iar la drum și după ce colindă o vreme, ajunse într-un sat. În satul ăsta se întâlni din întâmplare cu frații lui. Dar care nu-i fu mirarea când văzu că amândoi frații erau cu nasul tăiat. Păcală, vesel de întâlnire, îi cercetă de sănătate și îi întrebă ce li s-a făcut nasul. Să vezi, frate Păcală, răspunse unul din ei. Când ne-am despărțit atunci în pădure, pe noi ne-au ajuns hoții din urmă. Ne-au bătut și ne-au luat toți banii, lăsându-ne goi pușcă. Ne-am văzut siliți, dar să intrăm la stăpân și ceasul al rău a făcut să nimerim în satul ăsta. E aici un popă cu barbă roșie, hain la suflet cum nu s-a mai pomenit. Aflând că are trebuință de argați, am vrut să ne băgăm la el. Dar popa ne-a pus în voială că orice am face, să nu ne supărăm, iar de ne-am supăra, să ne taie nasul. Ne-a împins păcatul să primim în voială și hozul de popă ne-a rămas. Precum vezi, am rămas fără nas. Bine zicea răposatul taică, Dumnezeu să-l ierte, că să ne ferim de popă cu barbă roșie. Nu l-am ascultat și iată ce am pătimit. Unde șade popa cu pricina? Întrebă Păcală. Uite colo, răspunseră frații. Dar ce vrei să faci? Mă duc să mă bag și eu la el argat. Frații săriră cu vorba, că popa e ceapcând rău, că o să o pățească și el, dar Păcală nu vrut să-i asculte. Nu și nu, că vrea să facă și el în voială cu popa. Dacă văzură frații că nu pot să o scoată la capăt cu nebunul, îl lăsară să-și facă de cap și-și văzură de drum. Păcală se duse drept la casa popei. Popa se nimeri să fie tocmai atunci în curte. Păcală se apropie de el și îi zise: bine te-am găsit sănătos, părinte! Bine ai venit sănătos, fiule, dar ce vânt te aduce pe la noi? Uite ce e, părinte, zise Păcală, am auzit că ai trebuință de un argat. Am, taică, cum să n-am, răspunse popa, dar eu sunt un om ciudat, am în voiala mea. Mie nu-mi plac oamenii supărăcioși și ursuzi. Pe lângă asta, mai am și păcatul că sunt iute la mânie. Pentru ca să mă dezbar de meteahna asta, uite ce tocmeală aș încheia eu cu tine. Dacă ai vedea că mă supăr din ceva, să ai dreptul să-mi tai nasul. În schimb, și eu să-ți tai nasul dacă te vei supăra vreodată. Fără învoia la asta, nu te primesc. Păcală se învoie, de te rămână amândoi, încheiară zapisul, îl scăliră de față cu notarul și puseră ca soroc al învoielii când o cânta cucu. Și chiar din ziua aceea, Păcală rămase la popă. Acum popa, dacă a făcut așa tocmeală, crezuse că iute-iute îl va mânia pe argat pentru că a potrivit zapisului să-i taie nasul. Drept aceea, chiar din capul locului, început să-i facă câte șotii toate. Dis de dimineață îl trimise pe Păcală la treierat. Păcală se duse și se apucă de treabă cu hărnicie. La amiază, muncitorii toți lăsară lucrul și plecară la masă. Lui Păcală însă nu-i aduse nimeni de mâncare. Bag seamă și retul de popă potrivise lucrurile din adins. Răbdă Păcală cât răbdă de foame când începu să fluiere, știți vorba românului. Boierului când e foame se plimbă, românul fluieră, iar țiganul cântă. Dacă văzu și văzu că nici pomeneală să-i se aducă prânzul, puse și el mâna, umplu un sac de grâu și reprezându-se până la capul satului, îl dăte unei femei pe deale mâncării. După ce mâncă, se întoarse iar la arie și își văzu de treburi. Seara la cină, tot așa. Toată lumea o spăta, numai Păcală ba. Dar acum știa meșteșugul. Înhăță doi sași cu grâu și fugă în sat unde femeia îl ospătă în lege. Cum se întoarse la arie, iată că vine și popa să vadă cum merge treieratul. Ei, Păcală, zise popa, ai treierat? Treiera, părinte, treierat, răspunse Păcală. Dar mi se pare că la prânz a uitat coana preoteasă să-ți trimită de mâncare, zise iar deșucheatul de popă, uitându-se la Păcală cu coada ochiului. Așa e, părinte, da? Nu face nimic. Ba, mi se pare că nici cine nu ți-a trimis-o, zise iar popa în bătaie de joc. Nici, răspunse Păcală. Ei, ești supărat? Eu supărat, da, de unde? Am mâncat mai bine decât dumneavoastră. Cum așa? Întrebă popa. Păi să vezi. Când am văzut că trece amiaza și mie nu-mi trimite mâncare, am înțeles că cu Oana preotească m-a uitat. Și cum mi se făcuse foame, am luat un sac cu grâu și l-am dat unei femei din sat pe mâncare. Iar în deseară, ca să mănânc mai bine, i-am dus femeii doi saci cu grâu. Ti blestematule, strigă popa, mi-ai prăpădit trei saci cu grâu. Ce te-ai supărat, părinte? Întrebă Păcală scoțând un briceag din chimir. Aș nu, cum să mă supăr pentru atâta lucru? Zise popa cu ciudă. Popa început să vadă că cu Păcală nu-i de glumit. După ce se sfârșit trăieratul, popa îi zise lui Păcală. Mâine să încep să carbă legarul. Să-l carb stăpâne, dar unde? Popa răspunse. Să iei câinele cu tine și unde s-o așeza el, acolo să-l lași băligarul. Bine, părinte, așa o-i face. Dimineață, Păcală încărcă un car cu băligar și plecă cu el luând și câinele după vorba popei. Merseră ei cât merseră și fiind cald, câinele se opri lângă oară pe adâncă cu apă stătută. E, aici trebuie să descarc gunoiul, zise Păcală. Și punând mâna pe lopată, descărcă tot băligarul în râpă. Apoi se întoarse acasă, încărcă carul din lou și îl descărcă tot în groapa aceea. Și tot așa, de vreo 20 de ori, până ce cără tot băligarul, că avea popa vite multe și se strânsese mult. Spre seară, plecă și popa la câmp să vadă ce ispravă îi făcuse argatul. Ajuns la țarină, se uită încoace, se uită încolo, nici urmă de băligar. Când se plece, văzu hăt încolo, în râpă, gunoiul adus de Păcală. Se întoarse popa necăjit acasă și tăpără cu gura pe Păcală, că i-a făcut atâta stricăciune, că în loc să împrăștie bălegarul pe țarin l-a aruncat în râpă, că cum să-l mai scoată acum din fundul râpei și câte toate. Păcală răspunse liniștit. Eu, părinte, am făcut așa cum mi-ai poruncit. Mi-ai spus să arunc gunoiul unde s-o opri câinele și câinele acolo s-a oprit. Dar, precum văd, părinte, te-ai supărat? Eu? Răspunse popa, ferească Dumnezeu, cum o să mă supăr pentru atâta lucru? Și înghiți în sec și de data asta. A doua zi chemă popa pe Păcală dis de dimineață și dându-i o pâine și un cașcaval îi zise, înhamă boii la car. Și du-te la pădure după lemne. Dă zor să fii îndărât când o scăpăta soarele. De mâncare, ia ca îți dau pâinea asta și cascavalul ăsta. Deci o fi foame să mănânci, dar să mi le aduci înapoi întregi. Păcală se uită lung la popă, dar nu zise nimic. Cum naiba era să mănânce din merinde și să o aducă înapoi întreagă? Dar tăcu și nu zise nimic. Înjugă boii la car și plecă la pădure. Aici dejugă boii, îi dete la iarbă și până să se apuce de lucru, se gândi să-și potolească foamea. Dar cum să facă și cum să dreagă pentru ca și el să se sature și merindea să rămână neîncepută? Nu-și bătu capul multă vreme și găsi. Scoase briceagul din chimir, tăie un dop în cașcaval și apoi scobi cu briceagul de scoase tot mijlocul. Tăie apoi un dop și în coaja pâinii și îi scoase și ei miezul. Avea acum și pâine și cașcaval. Se puse deci și mâncă bine. După aceea așeză dopurile la locurile lor și puse merindea în traistă. După ce încărcă carul cu lemne, înjugă boii și plecă acasă. Când îl văzu popa, îl întrebă dacă i-a adus pâinea și cașcavalul întregi. Le-am adus, părinte, iată-le, sunt neîncepute. Se uită popa la ele. Întregi erau, dar când le luă în mână, văzu că sunt ușurele de tot. Dar de ce sunt așa ușurele, Păcală? Păi cum să nu fie ușoare dacă n-au miez? Cum n-au miez? Întrebă popa supărat. Și Păcală spuse popei tot, cum făcuse. Popa nu mai putu de necaz, văzând cât de bine îl păcălise argatul și cine știe ce i-ar fi zis dacă nu-și aducea aminte de învoiala cu nasul. Tăcu dar din gură și nu mai zise nimic. Știți vorba aceea, frica păzește pepenii. Acu de tăcut tăcu el popa, că n-avea încotro, dar îi crăpa fierea în el de necaz. Văzând popa că cu păca nu e de glumit, hotărât să-l țină cât mai puțin pe lângă casă. De aceea îl trimise cu oile la păscut. Pe câmp, păcală se așeză la umbra unui copac și ca să-i treacă de urât, umflă cimpoiul și începu să cânte. Dar nu mică-i fu mirarea când văzu că oile toate se strâng în jurul lui și încep să joace de parcă erau apucate de alte ale. Tăcu păcală din cimpoi, se opriră și oile. Începu păcală iar să cânte, se porniră iar și oilele pe jucat. Acum își dete seama păcală că cimpoiul lui are dar și se veseli foarte în gândul lui. Dar cum nu știa tocmai bine să cânte din cimpoi, cântă într-una până seara ca să învețe, iar oile jucară și ele mereu, fără să mai pască. Seara, când se întoarseră acasă, popa văzu că oile sunt nemâncate și ostenite și întrebă pe păcală ce s-a întâmplat. Nimic, părinte, dar vezi că oile în loc să pască au sărit și s-au zbenguit într-una. Popa, ca să se încredințeze că nu-s bolnave, le băgă în țarc și le dăte fân. Oile, când văzură fânul, se repeziră și îmbucară cu lăcomie. Popei îi veni inima la loc. A doua zi, oile se întoarseră tot turdite și nemâncate și popa a început să se îngrijească. Mâine, își zise el, am să mă iau după păcală să văd ce face el și cum paște oile de le lasă nemâncate. Cum zise, așa făcu. Se luă binișor după păcală și se ascunse în niște mărăcini ca să vadă ce naiba face blestematul de cioban. Păcală însă îl simțise pe popă că se ține de el, dar se făcu că nu-l bagă de seamă. El trase cu coada ochiului și îl văzu cum se pitie pe între mărăcini. Ei, lasă că ți-o fac eu ție, popo, se gândi el și începu să cânte din cimpoi. Cum începu să cânte, cum începură oile să sară și să joace. Mare drăcovenie și eu asta, își zise în gând popa. Dar n-apucă bine să-i sprăvească vorba, că simți cum mi se saltă picioarele de la pământ și începe și el să joace. Sărea și juca bietul popă de duduia pământul sub picioarele lui. Cătă el să se oprească, încercă să se țină cu mâinile de niște tufe de porumbar, dar degeaba. Cântecul cimpoiului îl sălta și îl învârtea printre mărăcini ca pe un titiresc, iar păcală, de ce îl vedea pe popă că sare mai tare, de ce-i cânta mai vârtos. Toți opăind printre mărăcini, popa își sfâșie antereul, își zgârie mâinile și obrazul și își mulse barba de ajunsese vai și amar de capul lui. Gâfâind, abia putut să-i strige lui păcală. Și mai încetează blestematule, că doar n-ai fi vrând să cânti până de seară. Dar păcală să tacă, ba. Se așeză drept în fața popei și dă înainte din cimpoi, fără să-i pese de chinurile stăpânului său. Abia hăt încolo, pe la amiază se opri și păcală din cântat. Iar popa, așa rupt de osteneală, cum era, o tuli glonț spre casă, de teamă să nu-l încalțe iar păcală la joc. Ce, părinte, ori te-ai supărat? Îi strigă păcală din urmă văzându-l cum fuge. Ba, eu, taică, nu m-am supărat, răspunse popa, dar din fugă nu se opri.